jestem młody G, ty nie jestem młody G, ty nie jestem młody G. Jestem młody G, gdy nie jestem młody G, gdy nie jestem młody G, gdy nie jestem młody G. Jestem młody G, gdy nie jestem młody G, gdy nie jestem młody G, gdy nie jestem młody G. Jestem młody G, gdy nie jestem młody G, gdy nie jestem młody G, gdy nie jestem młody G. Jestem młody G, gdy nie jestem młody G, gdy nie jestem młody G, gdy nie jestem młody G. Bysk. Nie pamiętam dnia bez pliku, bez kwitu ze streetu, bez kitu. Młody G, obywatel bez nipu. Wyjebane mam fiskus, kiermane wypełniam bez pitu. Bez kitu, pozdrawiam byków, robię ten sos z ekipą bez kitu. Robimy coś z niczego bez kwitu, rodziców robimy tu kwit bez kitu. Bez kitu. Wbijam tu chuj w nienawistników. Latasz bez cip, latasz bez kwitu. Ja nie rozumiem bez kitu dowcipu. Bez kitu. Obywatel Meksyku. Bez kitu. Kilka kaset nagram sepki wypłytów. Bez kitu. Bez klipów. Bez śmiechu, bez kichów. Bez kitów. Let's go.